Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Børshjulene drejer, pengene flyder, og der er igen liv i depoter. Velkommen til Millionærklubben her på en mandag, hvor jeg har fået to gavede aktiedebattører med i studiet. Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, og tak fordi I måtte være her. Selvfølgelig. Og Lars Svendsen, chefstrateg i Svendsen og Tudborg, fast deltager her i vores panel. Vi skulle faktisk have haft en mere fra Sydbank for at opveje Nordnet. Lav, det var kvikt. Godt tænkt. Ja. Det må jeg huske på til næste gang. Nå, vi er godt og vel sådan igennem regnskabssæsonen, og det skal vi se på sådan den næste lille times tid, hvordan det egentlig er gået, og hvad I tager med jer fra lige præcis den. Men der kommer altså også spændende tal i løbet af den her uge, blandt andet fra NNIT. De er måske landet. Jeg ved, jeg har simpelthen ikke set dem derude endnu. Jeg har lige kigget der. Ja, okay, men de må være på vej. De skulle komme med regnskab i dag, ellers så kommer der altså regnskaber i løbet af ugen fra FLSmidth, NKT, ISS. Det er bogstavskombinationerne, der lander her den her uge. A.O. Johansen kommer også med regnskab. M.T. Højgaard, Jeudan Noble Corporation, altså det, der i gamle dage hed Mærsk Drilling. Så der er masser at tage fat på. Hvad kommer til at sådan fange dit blik, tror du, Per Hansen? Jamen, det første, jeg kommer til at tænke på, det er jo den gamle bogstavskombination, der er kommet på mode igen. Ligesom der er en, der hed Lav engang, så var der en, der hed Per, og nu kommer ISS og FLSmidth. Det er jo tre bogstaver. Okay. Men det er måske ikke det, du tænkte på. Det var ikke lige det, jeg tænkte på. Okay. Er der noget, du særligt kommer til at holde øje med i de her regnskaber, der lander? Jeg tror, at noget af det, som investorerne kigger efter i den her uge fra ISS for eksempel, det er, om ISS har forstået, at de skal betale nogle penge tilbage til investorerne, ud over det udbytte, de kommer med. Vi har jo set, at når selskaber de forstår kapitalanvendelse, det vil sige anvendelse af de penge, der ligger i kassen eller i egenkapitalen, eller som man har tjent via sit cashflow, jamen så har det en enorm effekt på aktiekurser. Det er fordi investorerne, de siger, hvis ledelser og bestyrelser, de forstår det der med rigtig anvendelse af pengene, jamen så vil vi godt bakke op. Og det er jo sådan, at ISS, den er bare utrolig lavt prisfastsat i forhold til sin egen historik. Og det er fordi investorerne, de har brug for en guidance. De har brug for en guidance for, at ISS, de kan vokse, de kan øge deres margin, og så kan de betale nogle flere penge tilbage til investorerne ud over udbytte. Og hvis de forstår det, så tror jeg, at investorerne bliver glade. Mm. Og så er der altså også tal, som sagt, fra FLSmidth og NKT. Er det nogle af de aktier, som kan give os en indikation af, hvordan det sådan for alvor går ud i den virkelige verden, Per? Nej, det er det ikke. Så hvis vi kigger på NKT, så kører de jo deres eget løb. Det er jo den grønne omstilling, der kører videre. Højspændt grønne omstilling, der kører videre der. FLSmidth kører lidt sin egen case. De forsøger jo at blive endnu mere fokuseret inden for mining, og så har de jo lavet sådan en open outcry, der siger, er der nogle købere til vores cementdivision? Det er jo 75-25. 75 mining og 25 cement. Så den skal de af med inden for en eller anden tidsramme. Men det kniver stadigvæk FLSmidth Smidt sådan for alvor for investorerne helt op at ringe, selvom jeg synes, at det ledelsesskifte, de foretog, har været det helt rigtige. De er begyndt at være meget mere investorienteret. Shareholder value spiller en større rolle, men investorerne er ikke sådan helt kommet op at ringe endnu. Mm. Og så er der altså også et udenlandsk regnskab, som lander i den her uge, som mange af de analytikere, som jeg følger fra det helt store udland, de altså peger på som værende, det bliver lidt knald eller fald, når vi får tal fra Nvidia på onsdag, og det gør det jo blandt andet, fordi at der er godt gang i optionshandlen, den er taget til helt nye højder i lige præcis det selskab. Lars Svendsen, hvad tror du, hvad kan det få af betydning, når vi skal se tal fra Nvidia her i løbet af ugen? Det er jo ikke meget, du skal spørge om tech-aktier, og slet ikke ham der, som jeg har fået sit boom sidste år, for alvor, han har tidligere haft et boom, men hvad hedder det, jamen han er meget vigtig, fordi aktien er jo kommet op i en tunge liga blandt USA's IT-aktier, og det er jo så spørgsmålet om, hvor meget han kan rulle videre, og jeg mener, at det er jo alt det her AI, kunstig intelligens, boom. Man tillægger ham, at han skulle leve med det hele, og det tror jeg jo ikke et øjeblik på. I særdeleshed ikke de mennesker, som tror, at der kommer et fantastisk udvikling inden for kunstig intelligens, fordi så vil der jo være, jeg ved ikke hvor mange, der vil lave sådan nogle chips, som er jo ligesom begyndelsesvejen ind i det, ikke? Der skal være noget kapacitet, der kan handle det. ud i de små enheder, ikke? Så ved jeg, at man kan altid stille datakapacitet til rådighed. Det er bare et spørgsmål, hvor tilgængeligt det er, og hvor langt ud kan du komme og sådan noget. Men så nej, jeg tror, det bliver meget vigtigt, men jeg kan ikke rigtig se. Jeg mener jo, at det er mere end overspændt, det der marked, og det er Nvidia jo virkelig en af, og selv min gamle ven Buffett er jo til sådan, jeg håber, at han får kunst oversat det der, jeg står og siger, for han er begyndt at glide lidt ud af Apple, så har jeg set. Det glæder mig jo meget. Jamen, og så har måske også kommet så højt op. Jamen, det er da dejligt, han ikke har lyttet til dig, i hvert fald tidligere, Lars Svendsen, han tager mange penge. Nu er han så begyndt, at han har fået det oversat og sådan noget. Og så ham jeg Bezos, han er jo også ved at se lidt ud af noget, ikke? Og Musk, han har alt muligt efter sig og sådan noget. Så ved jeg, det er normalt, det begynder at gå den rigtige vej. Men det her med optionshandlen, der er taget til helt ny højde, altså Nvidia er op 50% i år, og normalt er optionsmarkedet jo sådan et sted, hvor man i hvert fald sådan på papiret kan bruge det til at forsikre sin positioner, men det virker til, at der er gået totalt spekulation i det der marked. Per Hansen, får det nogen betydning for, hvordan kursudviklingen vil være her efter regnskabet? Det gør det i hvert fald for Nvidia. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis gør det for det helt brede marked, for Nvidia er jo i sin egen liga, og det tror jeg, det er vigtigt at understrege, at investorerne opfatter Nvidia som et selskab, der leverer noget, som de andre ikke kan levere. Så det er jo sådan, at hvis man tager til Fyn, hvor jeg kommer fra, så er der jo en, der producerer chips, men det er jo mere Kim, der er kendt for det. Så Nvidia er jo bare ben og sten skarpe, og i størrelseshenseende, jamen så er der i prioriteret rækkefølge, når vi kigger på markedsværdi, så er det jo Microsoft, det er Apple, det er Nvidia, det er Google og det er Amazon. Google og Amazon, de ligger og konkurrerer med Nvidia om 3. og 5. pladsen blandt de mest værdifulde selskaber, og der er kun en 20-30-40 milliarder US dollar, der skiller dem, så det er helt vildt. Hvis vi kigger på tallene på onsdag, så snakker vi om 20,4 milliarder dollar i kvartals omsætning, så vidt jeg har set en indtjening på $4.56. Altså, buen er spændt, men man må bare sige, at hvis vi kigger på den indtjeningsudvikling, der har været, og hvis vi kigger på den forventning til indtjeningsudvikling, så er det faktisk ikke sådan, at Nvidia, hvis de kan levere, er blevet dyrere, fordi den underliggende udvikling i indtjeningen, jamen den er jo bare afspejlet i aktiekursen. Mm. Men altså, for lige, jeg kan godt høre, at I ikke rigtig gider at tale om det der optionsmarked. Jeg synes, det er vildt spændende at holde fast i lige præcis den del af udviklingen, Per. Altså det, der sker, det er jo, at hvis der bliver handlet mange optioner og call-optioner, der er folk, der gerne vil sikre sig mod, at de går glip af en eller anden stor stigning i Nvidia, og så køber de en option, og dem, der så ligesom udsteder den option, de går ud og dækker den i markedet. Kunne man ikke forestille sig, hvis nu at aktien kører meget op, så er der alligevel nogen, som på en eller anden måde skal ud og udjævne det der marked, så der kommer mange aktier lige pludselig ud i frit flow igen? Jo, det kan man godt forestille sig. Hvis det var sådan, at du havde haft en aktie, som egentlig bare stiger en halv til en hel procent om dagen, uden nedadgående svinkeærner, så kunne man godt gøre det. Men det er jo sådan, at når man kigger på prisen på en option, så er prisen på en option, den er jo den store faktor bag ved optionsprisen, det er jo volatiliteten. For det er lidt ligesom, hvis du køber en indboforsikring, så er det sandsynligheden for, at noget sker. Og jo mere en aktie svinger, jo højere er udsvingene. Jo højere udsvingene er, jo højere er volatiliteten, og jo højere volatiliteten er, jo højere er optionspræmien. Det vil sige, på din vej derhjemme, hvis sandsynligheden for, at du får indbrud, den er meget stor, så stiger din forsikringspræmie også. Det er fuldstændig det samme. Så man kan sige, Nvidia er jo en aktie, som har lidt for vane at stige helt vanvittigt, men også undervejs at bevæge sig op, ned, op, ned, op, ned. Så mit bud, det vil være, det kan godt være, at der er rigtig meget optionsaktivitet her, men den pris, man har betalt for at være med på en yderligere upside, eller dække sig af på en downside, den er ret høj, og derfor er det ikke sikkert, at det får helt den effekt, som man kunne forestille sig. Der er nærmest garanti for, at aktien er plus minus 5-7-8%. Det tror jeg kommer til at gentage sig, fordi buen den er spændt. Men det er ikke sikkert, at optionsmarkedet sådan for alvor kommer til at være det, som alle taler om fra og med torsdag morgen, når handlen for alvor starter efter kvartalsregnskabet. Undtagen mig, til siden af. Nej, men du rører i et punkt, som jeg heller ikke helt forstår det, men der er jo andre og kloge mennesker, vi har haft på besøg, som har luftet den der også for flere gange månedsvis siden, om at man i USA bruger det, og det er jo så meget, det er sådan nogle dagsoptioner, som jeg forstår det rigtigt, som jo virkelig gør, at hvis du nu er en frisk mand, så sidder eller du... Eller kvinde. Ja. Så gør du det, at du sidder og siger, at jamen, jeg køber en dagsoption på Nvidia, og så satser jeg på, at den også i dag flytter sig opad, ikke? Og så hvis det ikke er gjort, og dagen er gået, så skal du smide den skraldespand, og det er det. Og så dagen efter, så siger du, hvad tror jeg så i dag? Nej, jeg tror, så giver vi en ny chance i dag. Eller modsat. Problemet er jo, at det er en måde, hvorpå man supergear markedet. Mm. Og de, der så skal stå på en anden side og bære risikoen på det, det er jo typisk banksystemet og hedge funds og sådan noget. De skal jo så overveje, fordi de har jo forsikringen på, som du taler om, ikke? På, at det går den modsatte vej, at det løber fra dem. Ikke? Og derfor så skal de jo ligesom foretage en real transaktion, som er meget større. Mm. Og det gør jo reelt, at man putter kredit ind i systemet. Du giver dem meget, meget mere. Ja. Og derfor er det jo et usundhedstegn, at vi er nu endte, eller det er jo typisk amerikansk, at det er jo finansiel kreativitet. Man gør det der og siger, at hvis folk vil gerne have det der, ikke? Det nærmer sig jo ligesom de der, hvad var det engang, de der, hvad var det, de der bipolare optioner, det hedder ikke bipolare, det er jo noget andet, men de der, kan jeg huske, der var de der optioner, man kunne købe hos nogen, af de der grove, som kostede en ørn, så vil du have sådan en dagsbillet her, op eller ned, og så gør du det, og det her, det er bare det samme i amerikansk fuld fart frem, så det er der et usundhedstegn, men... Det svarer til at købe en lotto-kupon. Altså, man skal lige have en onsdagslotto, eller man skal lige have en i dag, lige for at se, om de 7 tal lige kommer ud, eller et eller andet. Det er jo egentlig det. Vi får se, hvad der sker altså på onsdag, når Nvidia lander med regnskab. Der er ret store forventninger til lige præcis det, og hvis man er interesseret i chipsektoren, så kommer der også regnskab fra BE Semiconductors, det hollandske selskab. De lander så på torsdag. Ellers så er der også laks på bordet, Bakkafrost kommer med tal, tirsdag, Grieg, Seafood lander torsdag. Og så er der altså også nogle tankselskaber. Nu lyser du op. Euronav og TK Tankers, de skulle også komme her onsdag, torsdag, henholdsvis. Ja. Kommer, ja. Euronav er ikke så interessant mere, fordi de euroner har været det der split med, eller lave en deal med Frederiksen, som prøvede på at fusionere med dem, og det blev så ikke til noget, og så har de familien bagved, Savary-familien, købt ligesom den anden vej ud og overtaget dem, og så har han købt jo 24 VLCC'er, og så solgte han sine aktier til dem, og det, så den er ligesom gået lidt død, Euronav, men... VLCC'er, som står for Very Large, et eller andet. Crude Carriers, det er 300.000 tonner, det er det største tankskib. Og det er nok der, man en klog mand vil lægge sine penge nu, tror jeg, det har jeg i hvert fald gjort, men det er sådan, at det handler om strukturen på tankmarkedet, men hvad hedder det, der kommer jo en, nemlig ham som jeg, det er faktisk en af de aktier, jeg har flest af, det hedder TK Tankers, TNK er koden, han kommer på torsdag, og han har også sådan cirka 6 millioner tons ude på lastdelen ude på havet, og han er i Aframax, altså 110.000 tonner, det var der egentlig hans forretning oprindeligt var, og så Suezmax, og det var jo et dansk firma, fordi TK var jo Torben Karlshøj, som, hvad hedder det, byggede det der op, og så døde han ærgelse i 1992, tror du var. Men det har faktisk i udgangspunkt været et dansk firma. Mand, som rejste til Amerika med en tom taske og fik bygget et af verdens største tankrederier op. Og det eksisterer stadigvæk, men han ligger der, og det, der så er lidt tricky ved det, det er, at der er jo boom i det der. Fordi det skal jo være skib, der kan gå fra Rusland. Det er ikke deres, de sejler ikke på Rusland, men siger de, at det er nok rigtigt, men de skal jo komme forbi Danmark, så skal der bruges nogle andre, og så bliver der brug for deres skib. Det er sådan, den ene skubber til den anden, ikke? Og så er der noget meget spændende på vej, Per, nu skal du efter. Det er, at der er nogle rygter, nogle røgsignaler, som jeg kan se, og jeg er jo ikke inden for politik, om, at amerikanerne er ved at være så trætte af russerne, at de nu har tænkt sig at tage den store skål frem og banke tankrederne. De som sejler, man har jo den der skyggeflåde, som er ældre skibe, som på en eller anden måde er ejet mærkelige selskaber i Gabon og sådan nogle steder, som sejler for russerne stadigvæk og er fuldstændig glade om, hvad man overholder den aftale, de kunne sælge ud til $60. Hvis du er højst $60, kan du godt sejle for dem og sådan noget. Men pointen er, at de der, de sejler videre, og det er de der segmenter, fordi de skal jo kunne tøve forbi Danmark, hvor der kun er 16 meter vand på ruten, ikke? Og meget kommer ud via Østersøen. Men derfor er der gang i de der ting. Men, og så kineserne må have fat på, de olie alvidere vejen fra, de køber andet fra USA, og så må sejle med VLCC og de store derud. Men pointen er, amerikanerne vil være trætte af dem der, det vil sige, de vil angribe dem. De vil sidde, og ultimativt vil de jo formentlig gerne simpelthen have dem taget ud af markedet, boykotte dem fuldstændig. Og det eneste sted, der hvor du kan ramme dem, det er på forsikringen, for du skal have en lastforsikring på det. Du skal både have et på skibets skrov, men det betyder ikke en skid. Det er jo nogle gamle kasser, de er jo stive med. Er mindst 15 år, når de sejler 20 eller mere. Og de sejler så forbi. Hvis de nu går på Omø, som jeg holder meget af, hvem skal så betale for forureningen? Ja, der skal de have en forsikring, for den skal være meget stor, og den skal være et anerkendt selskab. Og det er lidt tvivlsomt, hvad det er. Fordi de der, de er jo ligeglade. Hvis sådan en, den ryger, så siger de, so be it. Mm. Så bliver det altså Danmark, der skal betale, ligesom Randers deroppe, ikke? Det er jo ikke så de har altså nogle muligheder, amerikanerne? Jamen, de er ved at være, det alt, hvad der offentligt tager jo 100 år. Nu er de ved at være så trætte af det, at de sidder og siger, nu skal vi have fat på en stor køle. Okay. Og hvis det er det der, det påstås, der er 1000 skibe i verden, og mange tankskibe er der, ja, der er et eller andet sted mellem 5.000 og 6.000, og så relevante størrelser er der 3.000 skibe. Men, og resten er sådan nogle små krav, ikke? At hvis de bliver lukket ud, så siger de, du har jo sejlet for Putin og, og venner. Så nu, det der skib, du har der, ikke? Det kan ikke komme ind til en havn nogen steder. Det må ikke passere vores territorialfarvand eller noget som helst. Så er der jo ligesom et problem. Det må man sige. You see? Okay, yes. Og hvad var det? Skal det gå for retterne? Ja, men det skal nok gå opad så. Ja, det går den rigtige vej for dig, Hans Svendsen. Præcis opad. Vi får se, hvad der sker. I dag, der er det et tørlastselskab, Bellships, der har lagt regnskab. Ja, det er en aktie, der ligger jo i Lars Perssons portefølje. Jeg ved, om du også følger den, Svendsen? Jo, jeg gør lidt. Og han er sådan set det samme cement, der hvor Norden har sin kerneforretning. Det er så nogle skib på omkring 60.000 tons, der hedder Ultramax og Supramax. Og det var et meget flot regnskab, for egentlig har det jo været lidt med år for bolk, men, og det er så på vej opad igen. Men han driver det meget, meget fornuftigt. Han har 30 skib ude på vandet, og der er 8 på vej under at blive bygget i Japan. Og så skulle de jo nok kunne holde til både dit og dat. Det er jo et godt sted at få et skib fra. Men det var faktisk ret imponerende regnskab. Han stiger også 5%, så det er fint. Det var Persson, han tjener lidt penge. Og bolk er på vej ind. Grækerne køber. Grækere har jo god næse. Og de køber big time bolk. Altså brugte skibe, ikke? Glimmerne. Det skal man lige. Og så øvrigt Norden, som nogen ikke har det så godt med. Jeg har lidt glimrende med Norden, men ja. Han køber også bolk. Okay, så hold øje med grækerne, hvis du er i det der segment. Ellers er det en dag, hvor Kina er retur fra en sikkert dejlig ferie. Det ser ud som, de har brugt mange penge på både rejseaktivitet og forbrug. Der er allerede kommet de første data ud fra det kinesiske nytår. Det er altså højere end før corona. Til gengæld så holder de altså fri over i USA, hvor det er President's Day. Men her i Danmark, der er vi altså i gang med handlen hurtigt en tur forbi det marked, Svendsen. Vi er i en lille bitte minus. Jeg ved ikke, lige under, jeg er nede med en 0,25%, men lige under. Ja. Men det er ikke noget alvorligt, og faktisk er humøret ind i Danmark vel. Så nogenlunde godt, vi er vist oppe med 5% i år. Og hvad hedder det, det skal man jo ikke brokse over. Vi har så, de største regnskaber er jo på plads, ikke? Og nu mangler vi så sådan lidt, måske de mere mellemgruppen, ikke? Og det er lige præcis det, vi skal kigge på, fordi vi er altså, som du siger, Lars Svendsen, på bagsiden af i hvert fald de fleste danske regnskaber, så det er tid til at gøre en foreløbig status over, hvordan det egentlig er gået for dem. Per Hansen, vi er vel stadigvæk sådan et lille land, der skal konkurrere med sådan de øvrige nordiske aktier, så efter den her regnskabssæson, eller det vi i hvert fald har set indtil nu, tror du, danske aktier blev mere eller mindre attraktive for store globale investorer? Jeg tror ikke sådan, det for alvor har ændret noget i det store billede. Det er jo mere af det samme, som vi har set de seneste år, hvor Novo Nordisk jo stadigvæk er i sin egen liga. Vi har dog den her gang, synes jeg, set sådan lidt mere, sådan lidt mere bløde regnskaber. Der er helt sikkert nogen, der gør det stadigvæk godt. Skal jeg fremhæve nogen ud over Novo Nordisk, så er det jo fortsat Pandora. Det er Demant, som jo leverer en ret god guidance. Det er Vestas, som jeg synes leverer sådan til 7 med til et pil opad den her gang. Men der er jo også nogen, der sådan ligger lidt i det bløde felt. Så jeg synes ikke, det ændrer noget ved dem, der kigger udefra og kigger ind i de danske aktier. Mm. I sidste uge, der havde vi et dejligt aftenarrangement her i Pilestræde, Per Hansen, og der var der sådan lidt debat og lidt uenighed om det havde været en god eller en dårlig regnskabssæson. Lars Svendsen peger mest på det sidste nævnte. Den har ikke været så god. Hvad tænker du om regnskabssæsonen? Jamen, vi har ikke været helt op at ringe. Vi har jo haft nogle af de der som selskaber, som jo plejer og har for vane at gøre det rigtig godt. DSV skuffer en lille smule sidste gang. I skuffer sådan set også en lille smule den her gang. Altså, der er nogle af de der dem, der normalt gør det super, super godt, som kan trække sig selv op ved hårrødderne og give den gode performance. Der er to ting, der gør noget med aktien. Den ene, det er jo, om regnskabet i sig selv er godt, og den anden, det er, om investorerne har højt humør eller lavt humør. Et rigtig godt eksempel på det var, at Coloplast leverede lidt bedre, end de har gjort længe, og aktiekursen stiger på dagen en 7-8-9%. Det synes jeg faktisk var helt helt naturligt, at den stiger. Jeg synes, det er en meget voldsom kursstigning. Og det fortæller noget om, at nogle af selskabernes niveau, det niveau, hvorfra de leverer, er blevet for dårligt. Så de skal op på et vedvarende og andet og bedre niveau for at forventningsstyre investorerne på et bedre niveau end det, som de har leveret de seneste 2, 3, 4, 5, 6 kvartaler. Men betyder det, Per, at den slags relativt store stigninger, 7, 8, 9, måske endda 10%, det bør egentlig få en til at blive lidt nervøs? Det betyder, jeg synes jo faktisk, hvis du ser nogle selskaber, som ud fra en, hvad skal man sige, so-so, eller lidt bedre end forventet, eller i hvert fald ikke dårligere end frygtet forventning, stiger med 10%, så synes jeg, at investorerne de sender et signal til virksomhederne om, at virksomhederne skal se lidt indad og ligesom sige, det ser ud som om, at forventningerne til jer som virkelig fremragende selskab, de har været lidt for nedadgående. Det skal I måske prøve at tage lidt seriøst, for jeg synes faktisk, at når vi kigger på de her ting, og en aktiekurs, der stiger 15% efter et regnskab, eller falder 15% efter et regnskab, det er jo både investorerne, som reagerer med nerverne helt uden på skjorten, men det er også et vidnesbyrd om, at der er en del selskaber, som har leveret for ringe, og eller så har de simpelthen ikke været dygtige nok til det traditionelle IR-arbejde, som jo handler om at forventningsstyre i relation til, hvor er det investorerne med rimelighed kan forvente vores selskab på vej hen. Og Coloplast ligger altså i den kategori, Per Hansen. Et andet selskab, som jo også havde en fin og høj stigning på regnskabet, det var Genmab. Det steg i hele træskolængder noget, der lignede 10% på dagen, hvor de leverede regnskab. De er stadigvæk pænt nede for året, jeg tror sådan 8-9% eller et eller andet. Hvad tænker du om Genmab-regnskabet? Jamen jeg tror, at det, som investoren havde været nervøs for, det var, at Genmab i 2024 skulle guide for et lidt større kapitalforbrug, altså de skulle bruge lidt flere penge. Det var den ene ting. Og så den anden ting, som Genmab jo faktisk ikke sådan rigtig kan gøre for, tror jeg, det er, at nogle af dem, som måske overvejede at være Genmab-investorer, eller tidligere har været Genmab-investorer, de har tænkt, at vi køber bare Novo Nordisk. Vi sælger vores Genmab, så køber vi Novo Nordisk. Det vil sige, at der har været noget substitution. Der har simpelthen været nogen, der ligesom siger, vi er på det sikre fedmespil, som vi føler os meget sikre på, og på den måde er der nogle af investeringspengene, der er gået fra Genmab og over i Novo Nordisk. Det er jo sådan, at Genmab er jo et helt andet sted, end hvor de bare for 5 år siden. Og det skal man også huske på, at når du sådan passerer sådan en, når du bliver sådan voksen, og det vil sige 60-siffret milliardbeløb i markedsværdi, jamen så er du oppe i en helt anden kaliber, end når du ligger nede i den størrelsesorden, som er 10, 20 og 30 milliarder, som jo er et kolossalt stort tal, men som alligevel er en helt anden base, hvorfra man kan vækste. Men den slags bevægelser, Per, har de det ikke med også så at løbe tilbage igen, for en dels vedkommende i hvert fald? Altså kunne man forestille sig, at pengene så på et eller andet tidspunkt drøner tilbage? Man kan sige, at hvis det, der gjorde, at investorerne gik fra Genmab til Novozymes, kører baglæns, det vil sige, at investorerne ligesom fornemmer, at her er der måske ikke mere at være i for Novo Nordisk i næste 1-2 kvartaler, så kan man sagtens forestille sig det under forudsætning af, at Genmab har gjort sig så lækre, at investorerne siger, skal vi vælge noget andet end Novo Nordisk, så vælger vi Genmab. Det, som Genmab gjorde, det er jo det, som alle selskaber skal gøre hver eneste dag, nemlig de starter et aktietilbagekøbsprogram. Og det er det, som investorerne siger, okay, her ser det ud som om, at selskabet de har en god fornemmelse for kapitalomkostning, egenkapitalomkostningen, så vi synes, det er det rigtige tidspunkt at købe nogle aktier tilbage på. Det er sådan, at det der med at købe aktier tilbage, det skal man passe på med, at man ikke kommer til at gøre i de perioder, hvor aktiekursen er allerhøjst, fordi så destruerer man værdi. Det er noget, jeg har skrevet rigtig meget om med hensyn til AP Møller Mærsk. Så lad os bare hoppe til den aktie, Per Hansen. Det er jo også en aktie, du har, jeg vil lige sige, stærke følelser omkring. Du har i hvert fald skrevet rigtig meget om AP Møller Mærsk, og jeg har altså også været ude og bashe lidt til dem i forhold til, at de er altså lukket ned for det her aktietilbagekøbsprogram. Hvad er det, der er sådan de overordnede problemer for AP Møller Mærsk lige pt? Jamen, de overordnede problemer, det er, at AP Møller Mærsk er jo en branche, der præger fuldkommen konkurrence, det vil sige, at den enkelte udbyder kan ikke bestemme prisen. Det er sådan, det er, som udgangspunkt jo godt for dem, der skal købe produkter, dem, der skal have sejlet noget. Det, som er udfordringen for AP Møller Mærsk, det er, at når konjunkturerne topper, når raterne topper, når indtjeningen topper, når indtjeningen den boomer, så boomer aktiekursen også. Der skal man altså ikke købe aktier tilbage. Hvis man kigger på AP Møller Mærsk langsigtet, så er det sådan, at den svinger mellem 0,40 gange bogført egenkapital op til 1,5. Og hvis man kigger på toppen af ratecyklen, skabt af covid-19, som ikke har noget med AP Møller Mærsk at gøre, der er den bare heldig, at der var vi altså op og snakke om 1,5 gange bogført egenkapital, og der køber man ikke aktier tilbage. Der bygger man en pengetank, og så får man en masse 100-kronesedler, dem stabler man så, og så tager man bad i dem hver eneste dag, og det, man skal tilbage med, det er, at man skal heller ikke forny sin skibsflåde til på toppen af en ratecyklus. Hvis man skal noget, så skal man udbetale noget udbytte. Og når det er sådan, at de så kommer med deres regnskab nu og siger, det er usikre tider, og derfor så stopper vi aktietilbagekøbsprogrammet, så kommer jeg næsten til at græde. Og det gør jeg, fordi når det er usikre tider, så er aktiekursen, den er jo sejlet hele vejen baglæns ned til tæt på 0,4, som er der, hvor man langsigt kan skabe værdi, hvis man laver aktietilbagekøb. Det er sådan, jeg spørger, hvor er købmanden i butikken? Lars Svendsen, det spørgsmål kan vi jo godt sende over til dig. Hvor er købmanden henne i AP Møller Mærsk? Jamen, jeg tror sådan set, at de er købmænd nok, men pointen er jo, at de har direkte nærmest underskud, i hvert fald var det i fjerde kvartal, ikke? Var det, havde de 200 mand, og de siger jo, at de indtil videre, eller det afhænger det nede i Rødehavet, ikke? Er der prop i Rødehavet eller ej, men så man ikke kan sejle gennem Suezkanalen, men de siger jo, at de guider jo, at de vil få 0 til minus 5 milliarder dollar i år, ikke? Og de lå også lidt lavere, end jeg havde forestillet mig i det faktiske resultat for hele året. Men pointen er jo måske også noget andet. Så derfor sidder jeg og siger, at nu er de har vist 8 milliarder netto i kassen, så vil du sige, hvis de skal tage, så er det jo ikke cashflow, vi har her, men næsten, at så vil de, hvad hedder det jo, kunne bruge halvdelen af de penge til næste i 24, ikke? Hvis det går så dårligt. Det gør det nok heller ikke, men der er jo en ting også, der rumler rundt, og det er jo så i virkeligheden nok det følsomme punkt, vil jeg sige, det er, DB Schenker er der jo noget, der hedder, og det er en stor butik, som er sat til salg nede i Tyskland, som er transportvirksomhed, men med hardware, masser af hardware. Det er ikke kun sådan DSV, vel? Hvor de har nogle terminaler og nogle kontorer, og så sidder de der og venter på, at der kommer nogle ordre eller ringer rundt og spørger, skal du ikke have sendt noget afsted? Jo, jeg er mere end først i næste uge. Nå, det er godt. Men de har hardware, og det er en tung butik med vist, er der 80.000 ansatte eller sådan noget. Den er til salg, og der har AP Møller jo til at begynde med, var der ikke så mange af os, der troede, eller jeg, at de ville interessere sig for det, men det her siger de jo nu, at de gør. Og der skulle jo være lavet her en gang i januar, 12. januar, der var fristen, hvor man skulle melde sig og sige, er du interesseret? Der laver man sådan en shortlist, hvor mange møder op, og der er så også nogen, der bare gør det, fordi de gerne vil snave. Og så, fordi, snave? Jo, fordi... Men er du ikke snage? Snage? Nej, undskyld, det hedder snage. Undskyld, jeg snager en rent. Det må jeg undskylde, men det er snage. Det er snage. Snage. Undskyld. Det er på Sydfyn, er det ikke? Hvad hjertet er fuld af? Er det ikke Polle fra Snave? Jo. Nå, det var nok ramme tænkt på. Men hvad hedder det, at der er jo nogen, der gør det, fordi så kan de komme ind og få lov til at se, hvad har de her kunder, og hvordan er det skruet sammen, og bla bla bla. Og det kan jo være godt nok, hvis du og så siger, nej, ved du hvad, ved fintælling, så vil vi ikke indbyde alligevel. Men AP Møller kunne måske godt gøre det alligevel, melde sig, fordi de har jo den funktion også, at du presser prisen opad. Sådan at DSV og de andre, der har lyst til at bide til bolden, de ikke får lov at snuppe det til en lavsig pris. Det lyder nærmest som amerikansk politik til det. Det er jo sådan noget af det der, de gør, ikke? Det skal du altså ikke underkende, fordi de er jo ikke interesseret i, at hvis DSB fejrer den op for ingen penge, så har de jo problemer med DSB, ikke? Og det kunne godt være, at de af den grund bare... Jeg håber inderligt ikke, at de køber det. Med din udlægning, så må jeg næsten også forstå, at du heller ikke tror, at de oprindeligt har interesse i at købe det. Nej. Okay. Jeg tror, at de er så meget bestemt på at drive forretning, at de ikke er interesseret i sådan en butik, der er alt for... Altså, AP Møller har lige skåret personalet ned fra 110.000 til 100.000. Og det kom jo fra nærmest 80.000 her for 2-3 år, som de har ekspanderet meget inden for landtransport, hvor der er mange hænder, ikke? Så vil sige, det er jo lidt mere besværligt. Det er på havet, de har tjent deres penge. Og jeg tror ikke, det bliver på land, at de kommer til... Så jeg håber ikke, de køber det. Men hvis de skal kunne være med der, så er de jo nødt til at have nogle kugler at slå med. Mm. Og det... der er jo ikke nogen, der ved, hvor mange penge det bliver, men man taler jo om, at det er et eller andet tal mellem... 10 til 70 milliarder kroner til 100 milliarder kroner, som er sådan... økonomisk værdi, ikke? Så kan du belåne det, og hvor meget er gæld og sådan noget, men det er deromkring, så det er altså noget af en ordentlig mundfuld. Så det kan jo være lidt det, han gemmer krudtet, så han kan vise, at han kan. Inden vi lige hopper over til Per og taler DB Schenker med ham, så får jeg bare lyst til at spørge dig, sådan, ville det være godt for DSV at købe DB Schenker, tror du? Ja, det må være på prisen jo, ikke? Og de har jo aldrig tidligere købt de jo til lave priser, og som ham der, Kurt Larsen, sagde en gang, at den første gang, de købte noget, som var ordentlig vare, det var, da de købte ham nede i hvad hedder det, Schweiz dernede, hvad hedder han, ham Schweizeren, de købte ham. UTI, var det ham? Nej, det var ham her, Transalpina. Nå, ja. Men alt det andet, de har købt, det var lort. Og derfor fik de jo til ingen penge, og så bagefter så rydde de op i lortet, og så kom de til at køre. Ja. Og så har de jo bagefter købt det der nede i Mellemøsten, som så ud til også at være meget velfungerende. Så de er jo ligesom begyndt at købe velfungerende ting, men de er jo også dyre. Og det er det, der er problemet med ham her nu, at det bliver altså en dyr en. Og i og med, at de har skiftet ledelse nu, det er jo min hypotese, at man kan se det hos DSV, det her ledelseskift, der lige forceret ledelseskift, det er jo nok, fordi de ønsker at fremstå mere, så fine de overhovedet kan over for tyskerne. De elsker folk, der har fine titler. Har Jens Lund en finere titel? Ja, han er jo kendt mærke og alt muligt fint, og har været i nogle fine banker og sådan noget lignende. Okay. Nana jo, han har trods alt bevist sit værd gennem mange år. Men tysker er sådan, jamen tysker er, på det punkt, der er de altså lidt. Altså, hvis du hedder Dr. Duden, så er det lige før, at de er parat til at sælge det for ingen penge til dig. Du. Det går med dig, Lars. Det er ikke noget. Per Hansen, lad os lige vende DB Schenkers sagen med dig. Altså, tror du på oprindelig interesse fra AP Møller Mærks side? Altså, når de går ud og taler om det, så må det jo være, fordi der er et eller andet i det. Jeg tror, de har en interesse. De har i hvert fald en kigge-interesse for at se, hvad det er for en størrelse. Jeg tror, det ender med DSV. Jeg tror, det ender med, ligesom i gamle dage, der var der noget, der hed inden for brudekjoler, det ender med en lille model. Jeg tror, det her, det ender med en DSV-model. Mm. Men jeg tror da, det er rigtigt, at man skal kigge med for at se. Og når det er sådan, at jeg stadigvæk holder lidt fast i, at jeg synes, det er lidt ærgerligt med aktiebækkelsprogrammet, så er det jo fordi, at så burde man jo, med mindre det er kommet som en pludselig indskydelse her i løbet af de sidste 2-3 måneder, så burde man jo have taget det lidt roligt med alle de mange rare penge, der var i pengetanken, og ligesom sige, at vi venter på det der DB Schenker, for DB Schenker har jo været på rygtebasis til særligt 3 år. Det er ikke noget nyt, at det her kommer op. Og nu siger Lav op til 70-100 milliarder på det, der hedder enterprise value, det vil sige gæld plus markedsværdi i egenkapitalen. Jeg synes faktisk tidligere, at man har set tal på hele op til 20 milliarder euro, som 150 milliarder, men det kan være, at de der tal er faldet noget, fordi profitabiliteten i hele industrien jo er på et andet niveau, end den var for et par år siden. Jeg tror, det ender med en DSV-model. Jeg synes, det er rigtigt, at AP Møller Mærsk afsøger alle muligheder for at se, hvordan man kan skabe vækst. Og hvis de kan skabe vækst, så skal de da gøre det. Ja, det synes jeg. Men tror du, som Lav er lidt inde på her, at de så nærmest smider den der melding ud om interesse for DB Schenker for sådan at spænde ben for de andre? Jeg tror jo, at i krig og kærlighed gælder alle knæb, og det gør den også her. Også når man snæver. Nå, lad os komme videre. AP Møller Mærsk, det er vel trods alt stadigvæk en aktie, som man kunne vurdere til at sige at være billig, Per Hansen, så er det ikke lige præcis, når aktier er billige, at man skal begynde at interessere sig for, og så måske købe op. Jeg tror, man skal huske på, hvorfor investorerne de køber og sælger aktier. Hvis man helt kortsigtet kigger på det, så køber investorerne ikke en aktie, som er billig. De køber en aktie, fordi de tror, den stiger i morgen. Og investorerne sælger ikke en aktie, fordi den er dyr. De sælger den, fordi de frygter, den falder i morgen. Mm. Så hvis man kigger på AP Møller Mærsk, så er den indiskutabelt lavt prissat. Den er der, hvor den plejer at bunde ud pris i forhold til net asset value eller book value, eller hvad man nu kalder det. Det er noget, der ligner 0,4, 0,4, 5, 0,5. Det er der. Udfordringen er jo, at vi i 2024 og 2025 godt kan komme ud i en situation, hvor vi destruerer værdi. Det vil sige, man destruerer værdi, når man tager penge, så falder værdien af den bogførte egenkapital, og det er også sådan, at de skib, man så har under flag, jamen når de ikke kan tjene penge, så må man spørge sig selv, om de skib, de er blevet mindre værd. Det er jo en del af den der ligning. Så udfordringen er ikke, om vi kan blive enige om, at AP Møller Mærsk handles til historisk lave prisfastsættelse. Udfordringen den er, om det bliver værre, før det bliver bedre, og om hvor længe man skal sejle ude i rum sø og drive rundt derude uden en afkastkaptajn. Det er det, som investorerne er nervøse. Det er sådan, at hvis vi kigger hos Nordnet, så er det jo en absolut investorfavorit. Mere end 25% af de navnnoterede aktier i AP Møller Mærsk, de ligger hos investorer hos Nordnet. Så det er jo en aktie, som investorerne hos Nordnet bare rigtig, rigtig gerne vil have sejler som en speedbåd. Lars Svendsen, bliver det værre, før det bliver bedre? Ja, altså jeg sidder jo og venter på, når sådan noget sker, ikke? Og jeg har min stambeholdning, og så har jeg en tredjedel overkrødder, som jeg har haft i flere år, der ikke er nogen i min pension og sådan noget. Men hvad hedder det? Jeg sidder jo og venter på, at den falder færdig, ikke? Det er sådan set det, ja. Og jeg mener, at bunden bliver omkring 10.000. Jeg så her i weekenden, at omtalt i den medie, at Jyske Bank, der var mange meninger, de sagde, 8.000 ville blive bunden. Det er jo, synes jeg, lidt hårdt, men altså, hvad hedder det? Sådan set, synes jeg, det ville være fint. Jamen, smadrer I den bare ned i 8 kilo, så sidder jeg bare på hænderne og venter. Og så vil jeg hellere købe på 8, end jeg vil købe på 10.500. Men altså, man skal lige huske, at de 10.5, den ligger i nu, at du får 515 kroner i udbytte, og så får du nogle svitseraktier, der bliver pillet ud, og som man får, og det skulle være 2 svitseraktier, det er jo så bare spørgsmål, hvordan fordelingen af sådan nogle er. Og hvor meget sådan nogle er værd, det aner jeg ikke, men bedste gæt for mit vedkommende er, at de er 800 kroner værd, de to. Men det kan jo være noget helt andet. Vi får da at vide, den 26. februar skal de komme med noget regnskab, så kan vi så nogenlunde få en fornemmelse af, hvor meget egenkapital der er i det og sådan noget, og hvor det ligger, hvor mange penge de tjener, og udsigter og alt det der. Men det så lige er nu har du nok A-fylde og masser. Jamen jeg sidder bare og venter på, at den bliver færdig med at falde, og hvis aktiemarkedet, nu så kommer det med generelt, så bliver det spørgsmålet, hvor meget går aktiemarkedet generelt opad, eller går du generelt til nedad? Ja, det går en lille smule opad, men det er jeg ikke så overbevist om, det er stærkt det marked, så jeg er sådan set ikke så travlt med at købe. Men, og så skal vi jo købe big time, når vi, hvis vi kan komme herned og få fat på gamle møller på et eller andet tal under 10 kilo. Så du går i gang inden de 8, som du altså, som ja, ja, worst case scenario. Ja, jeg går ned på 8, det tror jeg uanset, vi kommer ned i. Okay. Men hvis vi sidder og skal dalre af der, så skal jeg da have en ordentlig ørn, og det kan jo være, at nogle af alle mine tankskib, så skal ud af, der skal proppes derovre. Okay. Så hvad hedder Glimmer. Det er det, jeg sidder og kigger på. Lad dem endelig, nu gælder det om, når du er i sådan en situation, så lad dem svine dem til, lad dem tæske dem i gulvet, og så går vi ud og redder møder. Bare giv en gas. Per Hansen? Så må vi ikke håbe, at Laura og investoren de bliver svitset. Nå, ved hvad, der er kommet et spørgsmål ind til det her med aktietilbagekøb og sådan teknikken bag det. Det er Anders, der skriver til os. Når selskaber laver aktietilbagekøb, hvad sker der så herefter med disse aktier? DS Norden har på deres kommende generalforsamling et punkt om nedsættelse af aktiekapitalen. Menes der hermed sletning af egenbeholdning af aktier? Og hvad har det i realiteten af betydning for aktionærerne? Per, kan du forklare det? Jeg kan da forsøge. Så når det er sådan, at de vil slette dem der, så betyder det en nedsættelse af aktiekapitalen, eller hvis man snakker om nedsættelse af aktiekapitalen, så betyder det at slette dem. Det betyder simpelthen, at der bliver færre aktier, der skal dele egenkapitalen. I princippet så betyder det, at man tager nogle af pengene, der er i kassen, så køber man nogle aktier tilbage, så får man færre penge i kassen, for man skal jo betale noget for de der aktier, og så får man også færre aktier. Og det er jo sådan, at det med at købe aktier tilbage, det er jo ikke nødvendigvis en fuldstændig trylleformular. Hvis ikke man køber aktier tilbage på et lavt eller værdiskabende niveau, og eller hvis man ikke driver sin virksomhed efter det, så er aktietilbagekøb, det er faktisk det at købe nogle aktier billigt. Det skaber ingen værdi. Må jeg prøve at give et eksempel på det? Historisk har Jyske Bank købt mange aktier tilbage, eller købt nogle aktier tilbage. Deres logik har været, at hvis prisfastsættelsen var 50% eller 60% af bogført egenkapital, så er det simpelthen bare en genvej til rigdom at købe aktier tilbage. Og det er det ikke. Men mindre man driver sin forretning i en retning, der gør, at man bliver meget mere profitabel. For hvis man bliver meget mere profitabel, og jeg snakker om egenkapitalforretning, så i stedet for at lave 5, 6 og 7% egenkapitalforretning, man laver 10, 11 og 12% i egenkapitalforretning, så siger det sig selv, at de aktier, man har købt tilbage, på basis af en egenkapitalforretning, som er alt for lav, de var alt for billige. Men hvis man ikke understøtter sin forretning, hvis man ikke driver sin forretning godt, så er det ligegyldigt, om man køber nogle billige aktier, for så køber man egentlig ikke nogle billige aktier, så køber man bare nogle aktier til markedsværdi, for den markedsværdien, den stiger ikke, fordi så bliver man stadigvæk prisfastsat lavt. Så det er rigtig vigtigt med kapitalanvendelse, at man køber på et niveau, der er værdiskabende, og så sørger man for at drive forretningen på den rigtige og den gode måde. Glimrende. Så vidt altså svar til Anders, der har skrevet ind på sms'en 42 42 03 21. Det kan du også gøre. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Så lad os lige hoppe til en af de andre aktier, som rigtig mange danskere har. Og Per, nu sagde du Lilly lige før, og så tænker jeg selvfølgelig ikke på brudekjoler, men selvfølgelig på Novo Nordisk. som har haft et fantastisk ridt og ser ud til at fortsætte turen opad. Også i dag stiger aktien, men samtidig er der jo også et hav af besynderlige historier om, hvordan folk de snyder sig til at få Ozempic, og hvordan at priserne er et kæmpe problem, og myndigheder rundt omkring i verden vil ikke betale for det her medicin, og alt sådan noget pliderplader. Kommer det til at få nogen betydning for aktiekursen, Per? Nej, det gør det faktisk ikke. Mm. Og det er jo fordi, på den ene side, så er det alle dem, der skal betale, og vi synes jo, det er lidt voldsomt, alle de her ting. På den anden side, så står der nogen, der gerne vil have produktet. Og det er altså sådan, at ind midt i det hele, der har vi politikerne, som er jo en interesseorganisation for vælgerne. Og der er det sådan, at vælgerne, de skal nok gøre politikere, der er opmærksom på det der. Det er jo ikke kun et dansk fænomen, det er sådan et globalt fænomen. Men selvfølgelig er der langsigtet nogle faktorer, der peger i retning af, at Novo Nordisk og deres fede fætter, Eli Lilly, ikke kan blive ved med at sige, at de sidder på tronen som de eneste. De sidder og troner der som de eneste to. Det er det jo ikke. Så der kommer mere konkurrence, der kommer flere udbydere, der kommer lavere priser. Men der kommer også, at konkurrencen ikke kun er på pris. Det er ikke kun på vægttab. Det er ikke kun på procenter, men det er også på de gavnlige effekter. Ikke kun i hjertekar, men en lang række andre ting. Men overordnet set, så må man sige, på 1-2 års sigt, så er der ikke sådan for alvor noget med det, vi ved i dag, der kan slå Novo Nordisk og for den sags skyld Eli Lilly ud af kurs eller af pinden. Der er rigtig mange af vores lyttere, der skriver ind til os på daglig basis, om det er for sent at hoppe ind i Novo Nordisk. Og det forstår man jo godt, for aktien den bliver altså ved med at køre op og op og op. Og man sidder derhjemme måske og ærger sig over, at man ikke var med på den der rejse. Nu så jeg her for nylig at Novartis, som jo er en af dem fra Schweiz, der også er ude og siger, at de vil også med på det der fedme marked. Per, skulle man hellere kigge sådan i den retning og finde nogle andre, som ikke helt er nået samme niveau som Lilly og Novo, men som er på vej derind? Det ender jo altid med en lille model, men her hedder den måske Novo Nordisk. Jeg synes, man skal være varsom med hensyn til at købe ind på dem, som ikke allerede er på markedet. Og grunden til det, det er, at hvis man skal have hjemmebane i fedme, så er der meget, der tyder på, at man skal have hjemmebane i diabetes. Og hvis man kigger på Sanofi for eksempel, så gik de jo ud af diabetes eller fokuserede mindre på diabetes. Så hvis Novartis vil ind på fedmen uden at være stor inden for diabetes, så siger jeg good luck. Hvis Pfizer siger, at vi synes, vi har noget at spille her inden for fedme uden at være stor inden for diabetes, så siger jeg bare good luck. Fordi det er der ikke så meget, der umiddelbart tyder på. Men vi har jo de her svulstige overarme fra nogle af de her store medicinalselskaber. Det er klart, at du kommer ikke til at se en direktør for nogle af de her selskaber sige, at vi tror ikke rigtig på, at vi har nogen rolle at spille inden for det her marked, som er en bagatell af $100 milliarder i 2030. Det kommer du aldrig til at se, fordi selv bestyrelsen med det samme sige, at du er vyret, fordi du har åbenbart ikke nogen ambitioner. Og så vil jeg gerne gentage noget af det, som jeg har hørt fra Novo Nordisk, jeg har også hørt det fra Zealand Pharma, jeg har hørt det fra en lang række andre. Hvis man har hjemmebane i diabetes, så har man formentlig hjemmebanefordel i fedme. Hvis man har hjemmebanefordel i diabetes og fedme, så har man måske en hjemmebanefordel til noget af det, som man ikke ved så meget om i dag, nemlig Alzheimers og demens og andre ting. Og der tænker jeg jo, hvis vi kigger på vores egen hjemmebane, kan man sige, sådan noget som Lundbeck, som jo arbejder med de der ting, så kunne det være et hip til dem, om de skulle prøve at kigge den vej, fordi det virker som om, at mens Novo Nordisk eksploderer opad, så er Lundbeck, de står stille at bedst. Mm. Så jeg siger ikke, om der er andre, der kan komme ind. Jeg tror, der kommer flere og andre ind. Men hvis ikke du har din naturlige hjemmebane, så er det sådan lidt ligesom, at man stiller op ind i parken med et hold håndboldspillere, og det kommer der altså ikke 2-1 ud af mod Manchester City, som der så heller ikke blev. Men Per, er der ikke også en grænse for, hvor meget Novo Nordisk kan blive ved med at vokse? Og vi handler vel også på nogle multipler efterhånden, som er rimelig høje? Jo, det er der. Der er en overgrænse. Det er bare sådan, man skal huske på, at folk de sælger ikke en aktie, fordi den er højt vurderet. De sælger en aktie kortsigtet, fordi de er bange for, at den falder i morgen. Og for, hvis det var sådan, så ville vi næppe se en situation, hvor Nvidia er tæt på $1,700 milliarder markedsværdi. Mm. Lars Svendsen, dyr ja. Eller billig Novo Nordisk? Ja, det skal er jo dyr, man... men ja. Altså, det er jo en fantastisk virksomhed, og vi skal jo som danskere være lykkelige for, at den kom herfra og stadigvæk er her. Men hvad hedder det? Det er jo et spørgsmål om, hvornår jeg er nok, altså hvor dyr kan løbe op i. Og du kan jo også se, at de jo er løbet, altså den der deal, de er i gang med nu at lave med Catalent, hvor de skal købe en, i princippet en kontrakt producent for at øge deres kapacitet, at der må de jo have deres gamle mor til at hjælpe sig, og det er jo så fonden ovenpå, eller holding hedder det så formelt, men og det viser jo lidt om også, at de måske nok har udløjet lidt rigeligt med penge, fordi de udløjer stort set, hvad de tjener til, og det de ikke bruger til investeringer, som udbytte eller som aktietilbagekøb. Og de aktietilbagekøb sker jo til en usædvanlig høj pris. Det er sådan nu derinde, hvor Per bruger det. Køber de til en billig pris, køber til en høj pris. Ja, de køber ved med at købe til pris. De tør simpelthen ikke holde op med at købe, fordi så vil alle jo nærmest sige, jeg tør ikke tro på mig selv. Men pointen med det er, at de har nogle gode år, og det kan løbe langt. Men der kommer jo formentlig, hvis du kigger på det der marked om 10 år, så er GLP-1'er, som det jo handler om, formentlig et meget, meget stort og langt større marked, end det er i dag. Og nogen taler om det der 2030, er det 100 milliarder dollar marked, men formentlig er det endnu mere længere fremad. Men der vil jo være ikke to, men 5 til 8 konkurrenter om at dele den kage. Og derfor har Novo jo sin enorme fordel nu ved, at de er foran, de er jo også langt foran Lilly. Så ved jeg det, men de får jo ikke lov at sidde på det i det uendelige. Det handler også lidt om patenter, ikke så meget, men lidt om det. Og det er jo så noget, der hedder biosimilars, hvor meget der kan komme af det. Men i princippet er den første Victoza jo fra 23 kunne være udsat for hvad hedder det, generisk konkurrence. Jeg ved ikke, hvor meget det blev til, men hvad hedder det, at det der forhold, det skal man altså lige være klar over, og der har jo så den aktie, jeg selv har, det siger ikke for at tale dens bog, det må jeg selv finde ud af, det er jo bare, om det lykkes, det er jo Sealand, som også er i det felt, og det har de været altid på vej ind i, men der er jo kun nogle få ting, de har lavet, som er lykkes, og det er jo meget mindre virksomhed. De har, hvis det er 200 ansatte eller sådan noget lignende, ikke? Og nu har 65.000. Der er jo lidt forskel, ikke? Så hvor er vi henne? Men nu er jeg mere bare et spørgsmål om, hvor længe tror du, at det her eventyr bliver ved, og hvor stor? Og nu handler det jo ikke om PE-kvoter, det handler jo om absolutte tal. Hvor stor er værdien af det her selskab, og hvor meget kan det blive til? Så det er en fantastisk historie, og vi skal være lykkelige for den. Ja, det er vi sandelig også. Det mest værdifulde selskab i Europa er Novo Nordisk. Ja. Og så laver de jo noget. Der er også det er jo ikke sådan noget IT-pist, hvor de sidder og sælger noget, hvor folk det kommer skal, vi til, skal streame i tv-program og synes, det er vældig godt, og dagen efter det er lukket. Det kan man faktisk også tjene penge på. Herre Svendsen, der er også en anden lille joker, som vi ikke berører så tit. Du har bragt den på banen her tidligere i nogle af vores udsendelser. Det handler om Rybelsus, som er den her tabletform af semaglutid, som er det aktive stof, der er i Ozempic og Victoza. Ja, men det er jo, at semaglutid kan også indgives som en tablet, men det er jo i virkeligheden lidt ikke et problem. Det er nærmest lidt modsat, at de har jo en tabletløsning, det er der ikke nogen andre, der har. Men i og med, at man så skal bruge meget større mængder af det aktive stof, og man har for lidt af det, så er ligesom holder man den, tror jeg, nu skal jeg jo ikke bevise det, jeg vil ikke have en advokat efter mig, men holder det nede, fordi de i virkeligheden hellere sælger den som injektionspræparat, og det er jo det samme, du bruger som fedme, end de vil have det på tabletter, så skal du bruge det hver dag, du bruger en større mængde. Men når de kan producere nok, så skal du ikke få vidset om, det er måske i løbet af, det er jo det aktive stof, vi taler om. Det er ikke tapperierne, det der, altså man fylder påfyldning. Men det kan måske allerede ske om, det ved jeg ikke, 2, 3, 4 år. Så skal du bare se dem begynde at fortælle, at Rybelsus er faktisk meget, meget bedre. Så det er sådan set egentlig et trumfkort, de har, men så de ligesom må holde ind til kroppen, fordi de ikke kan skaffe nok, ikke? Ja, man kunne godt forestille sig, at der kom endnu mere gang i salget, så hvis man kan nøjes med at tage en pille frem for at stikke sig. Okay, men det er selvfølgelig ren spekulation her fra vores side af. Det ved vi altså ikke noget sådan aktuelt om, så det er bare dig, Lars Svendsen, der har den idé. Ja, man skal bare være klar med, det er jo ikke negativt, det er faktisk et positivt form, men det er bare sådan lidt, man skal også lige lægge mærke til, hvad de gør og alt det der. Altså, og det er jo ikke noget, de står og råber hurra, eller fortæller dem så højt. Altså, vi holder sådan set salget nede. Det siger du ikke, vel? Det må man formode, de gør, men det kan Ekstra Bladet jo tage sig af. Ja, det kan de godt. Nå, lad os hoppe til noget af det, som du kalder IT pis, Lars Svendsen, for at sige det lige ud. Jeg citerer dig sådan set bare. Jeg ved ikke, om NNIT-regnskabet er landet, mens vi har stået her. Men ellers så kunne vi måske tale om Netcompany, fordi vi har jo altså faktisk nogle IT-selskaber også herhjemme i Danmark, og det kan godt være, at Netcompany i lang tid havde det svært, Per Hansen, men hvis man har været investor i år i lige præcis det selskab, altså Netcompany, så har man da fået meget god gevinst med sig. Hvad er det, der foregår i Netcompany? Jamen det, der er sket, det er, at Netcompany, de er kommet lidt tættere på investorerne. De har skaleret efter min mening lidt mere op på det traditionelle IR-arbejde, og det er noget, som jeg har efterlyst mange gange. Og så røg de ud af C25-indekset, og det var jo sådan, at det var jo kulmination på den nedtur, som har bragt aktien fra 850 helt ned omkring 200, og investoren de kapitulerede. Og det er ikke fordi, at 2023 sluttede fuldstændig fantastisk af. Det er ikke fordi, der er 7-10% omsætningsvækst-guidance for 2024 fuldstændig blæser forventningerne væk. Det er fordi, at de rykker et aktietilbagekøbsprogram, som samlet set frem mod 2026 udbytte og aktietilbagekøb skal levere 2 milliarder kroner tilbage til investorerne. Der rykker de første fase af deres aktietilbagekøbsprogram på 150 millioner kroner en lille smule frem. Og det kan investorerne godt lide, fordi så kan de mærke, at nu er der bid i den her aktie, og så går den ikke lavere. Og fra det øjeblik, det kom, så på den dag, hvor der kom jo et regnskab, som var måske en lille smule til den svage side mål på det justerede EBITDA, resultat før renteskat, afskrivning og goodwill, jamen så steg aktien, så vidt jeg husker, en 7-9%, og det gjorde den, fordi nu kan man lige pludselig mærke, nu er der altså bid i den her maskine, det er sådan, det er ligesom en bil, som i stedet for at fedte rundt, lige pludselig har bid, og så køber investoren ind på den. Og der er jo altså mange, som har været ude at tale om, at det handler sådan set bare i citationstegn om, at vi har en kæmpe AI-bølge, og teknologiselskaber, de vokser bare på den. Det mener du ikke, Per Hansen? Nej, det er jo, det er noget vås i den her henseende specifikt. For hvis det var sådan, at det var den investeringscase, som man køb ind på, så har man haft ca. 249 gode muligheder for at gøre det i 2023 i april, i maj, i juni, i juli, i august, september, oktober, november. Og der var der altså ingen, der for alvor købte ind på Netcompany i relation til AI. Så det kan godt være, at AI er noget i relation til Netcompany. Det er bare ikke noget, man har købt ind på. Det kan være, at man gør det nu, og det kan sagtens være, at det går ligesom det plejer, hvor folk de siger, at efter den er steget 35%, så finder man nogle gode grunde til, at man skulle købe ind på den og sige, at det er også AI, og hvor jeg bare tænker, okay, det er nok en lidt kunstigt skabt årsagsforklaring. Nå, Per Hansen. Nu røg de ud af C25 sidste gang, der var reguleringen der. Har det nogen betydning overhovedet? Nej, det har ikke rigtig nogen betydning, fordi investorerne havde allerede indstillet sig på, at det var det, der skulle ske. Vi lavede jo en simulering, som vi sendte ud den 17. november, hvor vi skrev, at Zealand Pharma og NKT var på vej ind, og FL Schmidt måtte overlade deres plads sammen med Netcompany til de to andre selskaber. Så det havde investorerne allerede luret og lugtet, så jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Det, der betyder noget langsigtet, det er jo, hvordan man performer. Okay. Svendsen, er der kommet noget fra NNIT? Nej, der er ikke. Nej, godt, jamen, så får du lige... Jeg har lige haft et lille eventyr faktisk i den der, fordi jeg sad jo og hørte på alle de der, den ene efter den anden, der sad og sagde, da ham her Netcompany røg ned i 270, det var det rene guf. Så sad jeg glod lidt på den, så begyndte jeg at falde. Så da vi nåede ned der i 230, så købte jeg nogen. Og så, så begyndte den jo at køre op af, og så sagde jeg, ved du hvad, den der 20%-regel, 20%. Fik du 20% med? Ja, nej, fordi så jeg må ikke sælge så hurtigt, så jeg skulle vente på, at der går nogle dage. Så jeg fik 290. Og ved du hvad? Jeg tror sådan set, at den kan gå op i 330. Sådan. Det var sådan med arbejdshypotesen, ikke? Den okay. Skulle nok derom. Jamen, der skal være lidt til de andre. Så jeg, ved du hvad? Det der, jeg ved ikke, hvad det er med at gøre. Jeg sælger og siger tak for pengene. Farvel. Okay, glimrende. Så fik du da lidt med dig. Ja, vi skal lige et sidste hurtigt spørgsmål. Vi har ikke så meget tid tilbage, men altså Søren han spørger, regnskaberne siger noget om selskaberne, men siger de også noget om udviklingen i verden? Spørgsmålstegn. Per Hansen. Ja, det gør det en gang imellem, men det ser jo først og fremmest noget om, hvordan de enkelte selskaber er i stand til på de indre linjer og klare de udfordringer, der er rundt omkring i verden. Det er jo sådan, når man kigger på aktiemarkedet, så aktiemarkedet, det er jo et sted, hvor alle folk, der står uden for aktiemarkedet, de altid fortæller, hvor farligt det er at stå der. Men det farligste i aktier langsigtet, det er faktisk at stå uden for markedet. Det er faktisk ikke at være inde på aktiemarkedet. Og det er jo sådan, at investorerne, jamen de skal jo fokusere langsigtet. Så skal de selvfølgelig se på, hvad det er for nogle selskaber, som er i stand til at gøre den gode forskel. Og så skal de altså nok passe på med at stå af tog. De skal ikke gå over jernbaneskinnerne, hvis der kommer et tog, så bliver man kørt ned. Og det vil sige, at den gode udvikling, den fortsætter langt længere, end vi har fantasi til at forestille os, en dårlig udvikling, den stopper på et meget senere tidspunkt. Og så fik vi lige det med. Tak, Søren, for spørgsmålet. Vi sætter et punktum her for mandagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak, Claus Svendsen, fordi du var med i studiet. Tak til Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Tak, fordi du kom også, Per. Velkommen. Din karakterbog, den kommer til at ligge lidt senere, sikkert over på Nordnet, forestiller mig. Den er ikke helt klar endnu, men du skal nok få lavet den. Jeg skal nok få lavet den, jeg skal nok sende den til dig. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.